Wira Job. चोरी कंप्यूटर ऑन कर ले, इंटरनेट पे मन ने धर ले के मेरी फोटो पे लाइक से हजार हो, फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार मने ऐड कर ले यार यार यार, हो फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार मने ऐड कर ले यार यार यार। चोरी तू लोग ऑन कर ले, मेरी फोटो टैग कर ले के मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट है हजार, वो फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार मने ऐड कर ले यार यार यार, वो फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार वो ऐड कर ले यार यार यार। छोरी ओए जोजी में आवे मेरा टेस्ट कर ले, थोड़ा मैं थोड़ी तू एडजस्ट कर ले, कित जावेगी हाँ बच पावेगी ना, इस तगड़ा छोरा कित पावेगी ना, ताली तू हानी भर ले कदे हो जावे ना तर ले, अरे यो मिट जाएगा सारा संसार, हो फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार मने ऐड कर ले यार यार यार, तू मेरा फेसबुक प्यार प्यार प्यार हो ऐड कर ले यार यार यार। बबली आई लव यू माय गॉड, सपनों में तन्ने में डाउनलोड कर लियो, तन्ने ही अपनों में फ्रेंड कर लियो, बन जावेगी हाँ हिस्ट्री यहाँ, डर मारा यो कनेक्शन डाउन हो बिना, मारे तो हामी समझ ले पर थोड़ा सा डट ले, अरे घर ऑनलोड कर लियो तैयार, मेरा फेसबुक फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार तुझे ऐड किया यार यार यार, हो फेसबुक पे प्यार प्यार प्यार तुझे ऐड किया यार यार यार। Let's go.